فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، إننا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بما حمنتنا مملن ينكون كرق منكون عن نعي من المجمير من عن نعي من المجمير جرن انت نعي من المجمير عن أبي هريرة مجلت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن مومو جليتي سانغي سانغي تي موي النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دا فاخني ان امتي نك سماو خيت ان امتي دي وير وور موي سماو خيت يدعون ديف نالين و يوم القيامه بسبت خوايبا غران سين خرم سير خار كانام ياي ويختال محجلين سين لوخ ياتانك ياي ويختال لير ناني من اثار الوضوء ci sa manam ngir jeexi tali njappi faman kep ko xamantene istata'a amna katan minkum ci yeen an yutila ci mu guddal khurratahu ay wex wexam ya fal yaf'al nako def wa fi lafz amna ci kaddu li muslim ñeel imam muslim rahimahullah comme niñ ko waxe won kero riwaya bu ñeek bi nga xamantene mom lañu wax koku riwayatu imam al-bukhari la rahimahullah ci sahiham amma riwayatu imam muslim rahimahullah mom moy bi nga xamantene mom lañuy nara wax ni munera aytu dama gis abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yatawadda mujab fa ghasala murakhas wajhahu wa kharkana mum wayrihi ak ñaari loxomi hatta kada mbete rek xaw tuti yabluhu yegg ci almanki bayni ñaari mbagi summa top ghasala murakhas rijlihi ñaari tankami hatta mbete rafa mu yekitiko ila saqaini ba ci ñaar yel yi summa qala top mu wax mom abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda muna sami'tu degna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muna inna ummati nakasa mo xet li nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi alwasi'a mom moy ya tuna dañuy dikke manam kon yu daaw na dañ leen di wo bu boba ñaari manam yi ñu la waxon kéro ci biñu sharh baat bi manam ne la day tekki ne dañ koy wo ndax wala bok day tekki ne dañ leen di tuddé riwaya bi nga xamantene mo nek ci sahihu imam muslim rahimahullah mom moko leral manam inna ummati naka sama xet ya tuna dañuy dikke loolu nak mo nek ci sahihu imam muslim rahimahullah waye sahay imam muslim ñewul kom ci baat bi fi ni nga xamantene nonu la nekké ci nusakh yi manam ci édition yi inna ummati li yurbur moy sama xet kon ya tuna dañuy dikki loolu mom moy li wër te joggé ci sahay imam muslim rahmahullah kom niñ ko léralé won kéro dañuy dikki kon yawmal qiyamati bisub taxaway ba ghurran seen xaram karam yoy wex tal muhajjalina sen loxo yak sen tanki wex tal leer nañ min athar al wudu ngir jeexi tal njaap yi nga xamantene mom la doon japp ci aduna fa man istata kep ko xamantene amna katan min kum ci yeen an yuti la ci mu guddal hurrata ho wex we xam fal yaf'al nako def kon hadith bi mom moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy leral ngeenel yi nga xamantene ñom ñoo nek ci njaap té leral lo xamantene yenn ci borom xam xam yi rahimahumullah wuté nañ ci mu nek ndax dama wara yor dama wara sumay japp mu guddal sama tank manam ma japp japp bo xamantene sama tank bi day yek ci ba ci yel yi wala ba ci oum yi sama lox yi dama ko wara yobbu ba ci mbag yi wala bok bamu wessu ko dal bamu wessu cionci lol wala bok ana lan la wara def koku borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ ci wuté amma wuté biñ ci wuté won jotay bi passé leralon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waxon nañ li nga xamantene ñoom ñoo upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah te mom moy mazhabu amaliki ak hanabila rahmatullahi alayhim ñoom te am mbolo ci hanafiye mbolo mu bari ci hanafiye rahmuhumullah niki nonu tamit ci am lenn ci shafi'i ñoom rahmatullahi ala aljami' ñoom wax nañu li nga xamantene mom moy li yello mom moy ñu yam rek fi nga xamantene mom moy cionci niki nonu tamit ñu yam rek fi nga xamantene mom moy dojor yi te ñu bañ ko yëkëti ndax loolu moy li gëna dopp ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu jëhum gi nga xamantene mom lañ ko netalil fi boba dañuy gis ne mazhabam la niki nonu dinañ ko gëna léral insha Allah ta'ala ci hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu manam doxalin bi nga xamantene mom la abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu andak gis gi mu gis ne lolu mazhabam la doxalin bi nga xamantene nonu la doxale radiyallahu anhu wa arda nga xamne mom moy doxalinu borom xam xam yu makki mom moy doxalinu nitu yalla yu kawé yal nañu yalla tok tek ci sen tank yal nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy tok sen ay wax ak sen jëf zahiran wa batina ci barke ki nga xamantene mom lañu topone ñom sen tank ñuy sang sang sayyiduna wa habibuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon hadith bi mu am leneen lo xamantene manam borom xam xam yi rahmuhumullah manam dañ koy faral di yittu su fekenteene dañoo yeksi ci hadith bi mom moy njaap comme mom lañu wax ni kep ko xamantene da nga jaap manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni dañuy dik yowmal qiyamah sen xar kanam yu wex tal ndax sen njaap yi ñi jaap niki nonu sen loxo yi dañuy wex tal ak sen tanki ni kam dañuy wex tal fi nga xamantene dal fofu manam ndax jeexitalu japp yi nga xamantene mom lañ doon japp legui laaj bi moy ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto mom giiru dundum musuta japp waye dal limu doon def ak moy do doon tim ndax dafa amone ay ngant yo xamantene mom moko doon taxa tim taxna ba doon won japp ana koku nan lay def ndax koku dana am gëne li nga xamantene mom lañuy wax fi wala deet koku borom xam xam yi rahimahumullah dañoo wax ne manam ku melni imam az-zarqani rahimahullahu ta'ala bimi sharh hadith bi kom niñ ko xame hadith bi ciosanam mom mo nek ci muwatta ubu imam malik rahimahullah yenenti mune kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la wax ci hadith bu nek ci sunan imam sunan imam an-nasa'i nik nonu mi ngi ci sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith abu zar radiyallahu anhu ne alwa as-sayru tayyibu wudu'ul mu'min ma lam yajidil ma mune sa'idu tayyib taq bo xamantene dafa tay manam lepp lo xamantene meuneef na ci timi mune wudu'ul mu'min manam moy njappal julit manam moy ndoxal njappam julit bu boba lolu day tektele ci anam gu leer ci ne kon nak koku itam da fay am ngeenel lolu nga xamantene mom moy ngeenel njappal legui nak mu daldi dess nak ben laaj mom moy comme tanki mom du ko massa walé su fekenteene day japp ana kon koku ndax ngeenel lolu da na ko am wala deet li nga xamantene mom moy li geuna feñ insha Allah mom moy danako am comme mbollem xet ñi nga xam mbollem xet yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene da nañu saxo julli dinañu ko dinako am ndax mom ngant gi nga xamantene mom la am te yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne idha marida al-abdul mu'min aw safar kutiba lahu ma kana yaf'aluhu wa huwa sahihun muqim non hadith bobu mi ngi ci sahih imam al-bukhari rahimahullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu fekenteene julit bi dafa tukki mu dafa febar wala mu tukki bu boba dañ koy bindal tiyabay li nga xamantene daan nako def fekk bobu mi ngi wër te nekkon ci dekk bi mënon na def limu don def manam kon limuy tektele mom moy su fekenteene ngant dafa wara dafa tax ba defulo mbir koku bu fekente ne dan nga ko def manam suñu borom subhanahu wa ta'ala xamna ci li sa biir xol ne su fekonte ne yow am nga katanu jëf ko kon de don nga ko defé ni nga xamantene mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala digelé wala bok mu nek lo xamantene ay nafi la masalan nga xamantene tukki gi nga tukki wala bok circonstances yi nga nekke motax wala bok da nga febar wala bok en tout cas dal amna lo xamantene gal encore na la ba tax nafile yi nga dan nafile wala jëf ju bax ji nga dan jëf lolu mënul ko def suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam daf lay bindal tiyabay kep ko xamantene def nako fek ndax xamna ni bu fek konté ne yow manon nga ko don nga ko def yal nañu yalla boole ci nga xamantene seen yini sa su nek day jengiti jëm lu bax te sori lu bon ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolu motax borom xam xam yi rahmuhumullah di wax ni yene julit mo upp doole jëfum ndax li nga xamantene mom la yene bu boba même bu fekenteene defuko yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy bindal tiyabay ki koy def benen masala bi nga xamantene manam mom mo aju ci hadith bi te mom lañu waxon ni insha Allah ta'ala amana bok na ci li tax al hafiz abd al ghani rahmuhullah bi rahmatihi al wasi'a indi hadith bi ci buntu bi mom moy ndax sop nañu masalan manam moy ndax sop nañu masalan mu guddal sama ciiri njappi bobu leralon nañ ko legi mu dal di dess benen yenen yi nga xamantene ñom ñoo nek ci wetam moy ay mbir yo xamantene dañ ko sip ndax li nga xamantene mom lañu wara xam mom moy njapp dafa am lo xamne ay farata la ci japp lu yoy leralon nañ leen ñom mu am lo xamantene ay sunna la ak ngeenel ci njapp yoy nak lepp lo xamantene contraire bi la lu ci upp dañ koy sip amma su fekkene manam xana kay li nga xamantene mom mo bokul ci li nga xamantene dañ koy sibuñu ko te lolu dañ koy meuna tudde rek khilaful awla xana dafa wute li nga xamantene mom moy li gënte gëna yey mom moy lu demé nek boy japp nga japp ben te japp wala bok nga japp ñaar lolu li nga xamantene mom moko gën bu boba moy li ngay japp moy nga japp ñett kon lolu da fay nek lo xamantene manam kon da nga bu fekente da nga japp ben wala nga japp ñaar te mënona japp ñett te defuloko lolu dafa fekk rek ne def ga kon lo xamantene dafa wutik li yey waye li nga def kenn du wax sax ne dañ ko sip amma masalan su fekente nak legi mu dess yeneeni masala yo xamantene dañ koy xol ci nit ki bu fekente dafa manam da def lu wutik li nga xamantene mom moy li gën masalan mu dadi japp ba nopi dadi japp ñent manam au lieu mu japp ben ndax japp ñent ndax loolu lan lañ ci wax koku li upp ci borom xam xam yu fofu rahmuhumullah manam masala bobu dañuy wax ne dafa am tekantal bu ñeuk manam bu ñeuk bi moy su fekente ne dama raxas sama loxo ak sama tank wala ma raxas sama cieur ma gis ne bima ko raxase ci ben bi wala ci ñaarel bi sama loxo manam sama cieur yi ma don raxas batay ndokh mi setaluguko ndax feek setaluguko bu boba ñu ne kon boba dañ koy konté ben manam bu boba beuri ci borom xam xam yi rahmuhumullah wal manam mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah bu boba duñu sip nga dol di benen ngir matal ñaar wala ñatt amma li nga xamantene nak ñom ñoy yenen manam ñeneeni borom xam xam yi rahmuhumullah ñom tamit dañuy wax ne bu lolu tam batay dañ koy sip ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp ba nopi dané waxti hadith bi nek ci sunan an-nasa'i ak sunan imam abu dawud rahmatullahi alayhima mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxna faman zada aw naqasa faqad asaa wa zalama wa ci benen riwaya mun faman zada aw istazada faqad ta'adda aw wa zalama kep ko xamantene da nga yok wala bok nga wañ ci njapp li mune na nga xamantene ñaawé nga def nga lu ñaaw te togn nga ci benen riwaya bi moy kep ko xamantene da nga yok te yokulu manam da nga yok wala nga yokulu yok bi nak moy bu boba comme liko mbolo ci borom xam xam yi rahmuhullah waxe moy ne bu fekenteene damay raxas sama manam may sotil sama bop wala may tibbal tankal ndox mi sama bop bu boba man ma yok bu fekkentene yokulu nak moy su fekkontene masalan dañ ma doon sortil may japp bu boba dama yokulu ñu ne nak kep ko wala bok dañ ma doon jappal manam kon fam bu boba mu ne na xamne jalgatina kep ko xamantene yok na ci njaap li na xamne jalgatina te togn na kon bu boba dañu xamne kep ko xamantene da nga yok ñet yok manam da nga yok ci lu upp ci ñet ñom dañuy wax ne même su fekenteene da nga manam sa ciiru njaap yi dafa matul won ci benn bi wala ci ñaar bi nga daal yok ñet ngir nga yok benen manam muy ñentelu raxas wala juromelu raxas ngir di wut ngeenel am ñet bu boba tamit batay def nga lo xamantene dafa wuté ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam te bu boba tamit du manam bo moytul rek di nga dugg ci tekk bi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax fele ne kep ko xamantene da nga yok lu wala nga yok koor bu boba da ngay xamne jeex jalgat nga wala def nga lu ñaaw wate togn nga bu boba tamit mu daal dess benen laaj manam te yi nak bu fek masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci yi dafa fek ne manam duñ ci wax ne li le shafi'i wax wala hanabila yi wala maliki wala hanafi rahmatullah ala al jami' ana lan motax li tax mom moy ni bo deme ci sen tere ñom ñep dañuy netali ay woute yu am ci sen bir woute yu metti yu am ci sen bir comme bo deme ci masalan tere mukhtasar imam khalil rahmahullah ta'ala ak sharhi dang fay gis mu netali woute yi nga xamantene ñom ñoy am ci masala yi nga xamantene mom lañuy gis mu lu deme nek comme bi ñu jotta gis ak yenen yi manam bo deme ci sharh yi nga xamantene ci surah yi nga xamantene ñom ño doon sharh mukhtasar khalil rahmatullah ala al jami' da ngay gis tamit ñu netali hadith ñu netali woute bobu niki nonu so deme ci hanafiyye rahmatullah bo deme ci raddul muhtar wala fathul qadir wala yoy nga xamantene akum ibnu abidin ak abu bahram ak yenen rahmatullah ala al jami' ñom ñet diñ ci gis tamit ñu netali wuti yi nga xamantene ñom ño am ci seen bir mazhab bi niki nonu so deme ci tere yi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmuhumullah wu deme nek tere imam an-nawawi rahmuhullah mo xam ci sharh yi nga xamantene mom la sharh sahih imam muslim wa rahmuhullah wala sharh bi nga xamantene mom la sharh al-muhadhab bu imam te mu tuddé ko al-majmu' nga xamne ci la sharh al-muhadhab bu imam abu ishaq ash-shayrazi rahmatullah ala al-jami' ak yenen ak yenen bo deme ci hanabila itam sen tere ci al insaf ak yenen ak yenen rahmatullah ala al jami' ñoy yep dañ ci gis wute yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmuhumullah daal di wute indi wute ci sen bir mazhabi lool motax kon du jar ñu nan shafi li lañ ci wax wala maliki li lañ ci wax wala hanabila li lañ ci wax wala hanafiyye li lañ ci wax rahmatullah ala al jami' kon bu fekenteene kon manam masala bi nga xamantene tam manam bu fekenteene tamit masalan dama yok sama sama cieur manam dama yok dadi raxas oulieu ma raxas ben yon ma dadi raxas ñenti oulieu ma raxas ñetti yon ma dadi raxas ñet manam musi ci saka ndax raxas na ñetti yon wala raxas wala ñaar yon la raxas wala bu musi ci saka ndax ben yon la raxas wala ñaar yon la raxas bu wawa ana nan lay def borom xam xam yi rahimahumullah fof tamit dencé wouté mu am tamit ñaari groupe yu fa am groupe bu jëk bi ñoom dañoo wax né bu boba dañuy sip ma daali raxas manam loolu dañ ko sip manam dañuy sip ma daali ci yok ñeneen ñi daal né ndax hadith bobu ñeneen ñi né dedet sibuñu ko ndax boba ndax da nga sik saka sibel gi mi ngi indi ci kep wala bok manam haram gi mi ngi dik manam bañ giñ koy bañ ak téré giñ koy téré mi ngi amé ci ki nga xamantene mom moko ko tay def ko waye li nga xamantene moy li gëna feñ insha Allah mom moy de mom moy ndiap gi manam bu boba manam moytandiko baña dugg ci li nga xamantene dañ ko téré and ak ne ci buntu ndiap borom suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci indi ak woyofal manam al yaqinu la yuzalu bi shakki wala bok ci wala bok manam ndax hadith ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lamine yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam def ci indi ay woyofal ci buntu njaap ndax lan ndax su fekenteene ndax dañuy tejj buntu siki saka ndax su fekenteene sa yo raxase ben yon dan yaakar wala ñaar yon di nek fay douté lolu dang koy nek dagay nek ko xamantene bu yagge dañoy mujj di nek ci siki saka fo tollu niki nonu tamit borom xam xam yi rahmuhumullah manam bok na manam ci li geuna deugural ni groupe borom xam xam yoy ñom liñu wax mom moy li geuna deugal insha Allah mom moy de dañuy xol ñaari ana lan la manam idha quddimal mahzur wal mubah idha ta'arada al mahzur wal mubah quddimal mahzur ala al mubah lolou moy qaida usuliyya bi manam lo xamantene dafa dagan ak lo xamantene dañ koy téré mu haram manam luy daganal bu fi nekké ak luy haramal nek fi bu boba dañuy jital li haramal ci kaw li téré manam fi bu fekkante dañ ko fi appliquer moy lan moy damay set ndax suma japp go xamantene mom ñaar la ndax damay douté bax ñaar la def wala ñatt wala damay douté ndax ben la def wala ñaar est ce que lima def dafa haram wala dafa haramul dañ nan ma li nga def dagan na li nga def baxna ndax saxna ci hadithu abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu jotona jang ci jotay yi wessu mom moy de lu demé nek loxoy daf ko raxason ñaari yon kesse manam bim nan summa adkhala yadahu fa ghasala yadayhi marratayn ila al mirfaqayn niki nonu tankam li nga xamantene mom moy li gëna feen ci bobu ci fofu tamit ben yon rek la ko raxason manam lolu day tek lene kon amna yenn ciir yo xamantene mënef nako raxas ben yenn yi ñaar yi ci def ñatt niki nonu itam hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sahihul imam al-bukhari rahimahullah mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ben tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ben lolou kon day tektelena yoy yep kon dagan na ñu ne waw legi ñu set est ce que bu fekente nak legi dama japp manam ndax fi possibilité bi ñaar rek la moy wala manam moy ne dama douté ndax ñaar la def wala ñatt suma raxasse benen ñettel ni damay japp ne ñaar mo gëna woor mo daal di raxass ñettel wi kon bu boba ñaari possibilité mo am moy ne soit dama raxass ñett yoon kesse wala bok dama raxass ñent amma su fekente ne tamit benen possibilité bi moy ma bayyi ma daal ni kon nak buma raxassat benen ndax damay baña dem ci ñentel bi ma daal di raxass ñaar kesse mu dess benn manam ñaar kesse te fekk dama joom bu wa kon nak defuma ñatt manam kon ci ñaari kay yi benn bi manam ala kulli halin ma ngi ci lo xamantene amul benn texte sharia bu ñew dima ci ngagne rawati na nek sax loolu sax na ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def nako amma dem baraxas ñentel bi kok mom naka jek dañ mako tere dafa haram manam bu boba nak kon bu boba ma ngi nek ci dut bu boba nak damay jital li nga xamantene dañ ko tere ci kaw lo xamantene dañ ko manam damay jital li nga xamantene dañ ko haramal mané ah na bayyi lu haram kon lool mo jitu mo upp doole def luñu gën lu gën bu boba itam manam lu demé nek motax tej buntu bobu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxne bo yonne masalan sa xaj mu daal dem nga daal niko bismillah mu daal dem rebb ji nga dem gis mu japp ko nga fekk fa benen xaj bu mel non bu fa ne mune nak nang ko bayyi ndax xamulo ba xam sa xaja ko ray wala xajam wala benen xaj be ko ray niki nonu mune tamit soone ko bismillah demal mu daal dem japp xaj bi japp leung ko yoni won masalan lekk mu dem japp lekk bi ba fa tambale ca lekk mune bul ko laalata ndax amana bopam lako jeelal manam ngir dak lolou yep motax kon bu boba dañuy jital li nga xamantene mom moy li dagal manam li nga xamantene mom mo dagal lolou lañuy jëfé même bu fekkentene dañuy genn ci li gën waye nak bu boba ala kulli halin biñu dugg ci li nga xamantene mom moy li haram lolou motax li nga xamantene mom la yoyu borom yi xam xam rahmuhumullahu ta'ala wax ci bobu mas'ala insha Allah ta'ala mom moy li gëna dëgër mu daadi dess fi yeneen mbir yo xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu wax nañ ne mo yoy tamit dañ koy téré wala bok dañ ko sip ci njaap yenni mom dañ koy téré ndax da fay wouté ak ciosanal njaap ci jëmmé bopam yi ci dess nak manam dafa haram yi ci dess nak mom dañ ko sip ndax tout simplement manam bokul ci li nga xamantene mom moy li gën lu démé nek di japp di jël